उत्पन्न होने से पहले संकल्प नहीं है, नष्ट होने के बाद भी नहीं है, नहीं है वो, पर वो जब होता है तब तो महाराज जी खल हल होता तो है, पर संकल्प रहित बड़ा तो नित्य निरंतर है। संकल्प तो अनित्य है, संकल्प रहित नित्य है, हो गया है तो है सही है। ये जो प्रश्न हुआ कि संकल्प रहित कैसे हुए, संकल्प रहित तो आप हैं, संकल्प पैदा होता है नष्ट होता है, पैदा हुआ नष्ट होता है, तो पैदा होने से पहले भी निस्संकल्प है, नष्ट होने भी निस्संकल्प है, तो संकल्प में पैदा होते निस्संकल्प तो साथ है, निस्संकल्पता तो साथ ही रहेगा, हो क्या होता है, संकल्प कैसे होता है ये पूछना चाहिए। निस्संकल्प में संकल्प कैसे आ गया, प्रश्न तो ये होना चाहिए। पर साधक की दृष्टि में ये प्रश्न ठीक है कि निस्संकल्प कैसे हो गए, तो निस्संकल्प करने के लिए ये जो आवाज मैंने बात कही ना, ये बात आप ठीक ध्यान से समझें। मानो निस्संकल्प कैसे हुए, तो ध्यान पूर्वक गौरवता से गहरा उतर विचार करे तो निस्संकल्पता तो नित्य रही ना, संकल्प अनित्य हुआ, निस्संकल्प नित्य रहे। निस्संकल्प संकल्प पैदा नहीं होने से निस्संकल्प है, और संकल्प समाप्त होने पर निस्संकल्प है, और संकल्प के समय निस्संकल्प तो साथ में है ही, निस्संकल्पता नष्ट थोड़ी हुई है। जैसे जागृत अवस्था है उसमें स्वप्न अवस्था होती है और सुषुप्ति अवस्था होती है, तो स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था होती है उसे हमें जागृत अवस्था दबती है, जागृत मिटती थोड़ी है, और जागृत अवस्था में स्वप्न और जागृत मिटती है। ख्याल कर मानो स्वप्न पीछे सोवो तो पसे स्वप्न वो ही आ जाएगा क्या, जो कल आया तो आज आ जाएगा, फिर परसों आ जाएगा, नहीं आता। तो स्वप्न है वो स्वप्न अवस्था पैदा होती है नष्ट होती है, और जागृत अवस्था निरंतर रहती है, क्यों जब जागोगे स्वप्न से है जागो तो वही मिलेगी, वही कुल वाले परसों वाले आदि मिलेंगे सभी, तो जागृत अवस्था तो हरदम रहती है। जागरण स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है वो उत्पन्न अवस्था नष्ट होती है, जागृत अवस्था नष्ट होती है मरने पर, फिर दूसरी जागृत हो जाती है। वो जागृत अभी वो जागृत पता ही नहीं है पहले हम कहाँ थे, तो जागृत अवस्था नित्य नहीं है, परंतु जागृत अवस्थाओं में जागृत अवस्था नित्य है, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था अनित्य है। ऐसे निस्संकल्प निस्संकल्पता संकल्पता संकल्पता अनित्य है, निस्संकल्प नित्य है, ये तो उत्तर दिया ही हूँ। अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, तो इस बात को आप समझो कि निस्संकल्पता स्वतः है, निस्संकल्प स्वतः नहीं है, संकल्प प्राप्त को मन मन है ना, मन होने से संकल्प होता है, और निस्संकल्प बिना मन के ही है, मन बुद्धि इंद्रिया कुछ भी ना हो तो निस्संकल्प तो शुद्ध है, निस्संकल्प तो शुरू है परमात्मा का, और संकल्प है ये पैदा होता है नष्ट होता है। तो ये सिद्धांत पकड़ ले कि निस्संकल्पता तो स्वतः सिद्ध है, और संकल्प होता है नष्ट होता है, होता है नष्ट होता है। शंकराचार्य महाराज ने ये बात बताई है लघु वाक्य वृत्ति ग्रंथ है छोटा सा, तो उस लघु वाक्य वृत्ति में ये बताया गया है कि पहला का पहला संकल्प तो अस्त हुआ, दूसरा उदय हुआ, तो उदय और अस्त के बीच में तत्र साक्षी निराकुलो, वहाँ साक्षी निराकुल है, मधुशुद्ध है, जैसे बीकानेर याद आया, बीकानेर याद आया, हरिद्वार याद आया, तो बीकानेर और हरिद्वार के बीच में कोई संकल्प है क्या, आपको हरिद्वार याद आया और बीकानेर याद आया, तो हरिद्वार या बीकानेर बाद हरिद्वार याद आया तो संधि होनी चाहिए कि नहीं? लगातार कैसे होगा? ठीक है ना? तो जो संधि होती है वो संधि निराकुल होती है। संधि न बीकानेर है न हरिद्वार है, सूक्ष्म होती है महाराज, मालूम नहीं देता है। तो वो क्या है, शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि पहला संकल्प अस्त हुआ, दूसरा उत्पन्न हुआ, और तत्र साक्षी निराकुर, साक्षी निराकुर है। वो कहते क्रमण अभ्यसान नित्यम ब्रह्मादो का औषधि, जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं उनको इसका विचार करना चाहिए कि जब तक दूसरा संघ उदय न हो तब तक वो पहला अस्त न हो, उदय न हो, उनके बीच में केवल निराकुर शुद्ध है, सफा निश्चित है, शुद्ध आत्मा है। इस वास्ते है एक दोहा आता है, सब वृत्ति है गोपी तक गोपिका, सब वृत्ति है गोपिका, साक्षी कृष्ण स्वरूप, साक्षी कृष्ण स्वरूप संधि में झलकत रहे, ये रास हो तो संधि में झलकता है। गोधन वृत्ति एक भगवान है कृष्ण, तो वृत्ति पहली गई पीछे जिसमें रहेगा वो कृष्ण स्वरूप है। सब वृत्ति है गोपिका साक्षी कृष्ण स्वरूप, साक्षी कृष्ण स्वरूप, तो बीच में कृष्ण रहेगा नहीं, विकल वृत्ति हुई वृत्ति बीच बीच से, तो बीच में साल रही है यह रहे रास अनुप, तो रास लीला में वृत्ति पैदा होती है, दूसरी वृत्ति पैदा होती है, दूसरी पहली अस्त होती है, उसके बीच में रहता है संधि, तो संधि में पहला विकल्प नहीं है, अगला विकल्प हुआ नहीं, तो निष्विकल्प निर्विकल्पता है ना स्वतः, तो निर्विकल्पता स्वतः है। स्वतः परमात्मा सब में होते हुए भी संसार की दृष्टि करने से, संसार की दृष्टि रहने से वो उसका अनुभव नहीं होता है। इस बात शंकराचार्य कहते हैं कि तुम वो पहला संकल्प नष्ट हुआ उदय अगर न हो उस समय में बीच में जो है ब्रह्मानुभव क्रमेण अभ्यसता नित्यांग ब्रह्मानुभव कांशी भी, जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं उनको बीच में ध्यान देना चाहिए इस बात को। सारस्वत ब्रह्म स्वतः है, स्वाभाविक है, संकल्प तो अनित्य है, नाशवान है, और निस्कल स्वतः है, तो निश्चित परमात्मा स्वरूप है। ये मैंने कई बार कई वो बात बताऊ, संसार का जो संयोग है वो अनित्य है, संसार का वियोग नित्य है, ये तो बहुत बार कही है, सुनी है ना आप लोगों ने, याद है कि नहीं? बराबर आदमी कहते हैं, तो संसार अनित्य है और संसार का वियोग नित्य है। क्यों? आपका हमारा जो न पहचानना है वो पहले पहचान में आपको मैंने पहचानते, मेरे को आप नहीं पहचानते थे, तो अपना न पहचानना पहले भी था तो अलग, और फिर भी न पहचान में अगर न पहचान में जाओगे ना, आपको मैं पहचानूंगा ना आप पहचानोगे, तो ये पहचानना संसार तो बीच में आया और संसार का अभाव तो सदा रहता है, यदि आपका भाव सदा रहता है, तो संसार अनित्य है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, संयोग अनित्य है, योग नित्य है, संसार का संयोग अनित्य, ये बात तो बहुत बार कही है, याद है वो भी, याद है कि नहीं? तो जो संयोग अनित्य है तो संसार अनित्य हुआ, संयोग संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग होते हुए तो वियोग ही नित्य रहेगा, परमात्मा तो अनित्य हो नहीं सकते, क्यों? संयोग वियोग के समय परमात्मा में से ही है, संयोग के विषय परमात्मा में से ही है, परमात्मा तो वैसे वैसे है, संयोग वियोग के विषय में तो परमात्मा तो है नित्य, उस परमात्मा के साथ जो संबंध है उसको कहते हैं योग, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख आ रहे हैं संसार, दुख संयोग वियोग उसका नाम योग, योग है नित्य और भोग है नित्य, संसार है अनित्य, इस तरह संकल्प मात्र है वो अनित्य है, निसंकल्पता स्वतः सिद्ध है, इस सिद्धांत से बात आती है समझ में, अपने अनुभव से ही ना हो गए। परंतु अनुभव को आप देखोगे तो ये बात तो मैं समझाऊ निस्संदेह आप जानी चाहिए कि संकल्प उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। ये बात तो सच्ची है ना। तो उत्पन्न और नष्ट होता है वो नित्य है अथवा संकल्प का अभाव नित्य है। संकल्प नित्य हुआ का संकल्प का अभाव नित्य हुआ? संकल्प का अभाव नित्य, अभाव नित्य हुआ। ये ठीक सस्ती है ना, सस्ती नहीं भाई, बैठी नहीं बात। मानो संकल्प तो उत्पन्न होता है ना भाई, नष्ट हो जाता है, एक संग दूसरा संकल्प फिर हो जाता है। एक काल में एक संकल्प रहता है, एक काल में एक संकल्प रहता है, दूसरे काल में नष्ट हो जाता है। और असंकल्प निसंकल्पता किस काल में नष्ट होती है? संकल्प के काल में निसंकल्पता का अनुभव नहीं होता, ये तो ठीक है, पर निसंकल्पता नष्ट हो जाती है क्या? संकल्प काल में तो पता नहीं चलता ना, उसका अनुभव नहीं होता। तो वो संकल्प काल में संकल्प आया नहीं दिखा, मैं कहता हूँ आप सामने आए तो आप दिखे, आप चले गए तो आप नहीं दिखे। तो न दिखना आपके समय भी न दिखना बंद हो गया क्या? उधर ध्यान नहीं है, आवरण हो गया। संकल्प के समय निसंकल्पता आवृत हो गई, ढक गई, पर मिट्टी तो नहीं है ना। तो निसंकल्प नित्य रही। जैसे आप पहले हमारे को नहीं, हम तुम्हारे को नहीं पहचानते थे, अब पहचानने लगे तो अंत में क्या होगा? पहले वियोग और पीछे वियोग, बीच में अव्यक्तादी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अभ्यक्त निधरानी, तो वास्तव अभ्यक्त निरंतर रहा ना। ऐसा मैं आता तो विद्युम सर्व अभ्यक्त मूर्ति ना, व्यक्त बीच में आता है, अभ्यक्त मूर्ति नित्य रही। मैं आता तो विद्युम सर्व अभ्यक्त मूर्ति ना, और भूतान अभ्यक्तादी भूतानी व्यक्त मध्यानी अभ्यक्त निधरानी तत्र का भी नहीं। इस बात के बीच माई नहीं की है जो रहा चीज, तो विलाप की शोक वादि क्या है? अच्छा अब ये बात है, बात तो आगे विचार से। अब निसंकल्पता हमारी स्थिर कैसे हो? तो वास्तव में निसंकल्पता स्थिर करना है, ये अभ्यास की बात है। देखो अभ्यास है ना, अभ्यास को साक्षात परमात्मा की प्राप्ति का कारण नहीं माना है। अभ्यास एक अवस्था बनेगी, अभ्यास करते करते एक अवस्था बनेगी, अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती परमात्मा की। तो अभ्यास बिना जड़ का आश्रय लिए अभ्यास कर ही नहीं सकता कोई। केवल चित्र में अभ्यास होगा क्या? केवल शुद्ध आत्मा में अभ्यास हो सकता है क्या? अभ्यास तो प्रकृति का संबंध लेने से होगा। तो संकल्प तो संबंध लेने से संकल्प होगा, संबंध लिए बिना संकल्प कैसे होगा? अभ्यास अभ्यास है ना, तो संबंध तो अभ्यास है। ये एक बात मनुष्यों के भीतर इतनी जोर से बैठी है, कितनी सुना दो मानते नहीं, मान सकते ही नहीं, मानना चाहते नहीं, मान सकते नहीं, बात नहीं है, मानना चाहते ही नहीं। बोले ऐसा फिर क्या करें? बोले ऐसा फिर क्या करें? करने ही करने के ऊपर दृष्टि है, न करने पर दृष्टि है ही नहीं, करने ही करने का आग्रह है। बोले ऐसा फिर क्या करें? क्या करने का ही प्रवाह है, यह तत्व है न करना, तत्व में करना कैसे पड़ेगा? तत्व जो निरंतर रहता है उसमें ब्रह्म में करना पर बनता है, तो उसकी प्राप्ति कर्ण से नहीं होती। मैं बहुत बार बात कही है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से प्राप्ति होती है। ये कहता हूं परंतु ख्याल नहीं करते। अगर ख्याल तो उसको दुख होगा। श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, इससे हमारा ज्ञान होता है, ये बात मानते हैं। तो श्रवण मनन बिना जड़ के त्याग कर लोगे? जड़ के बिना कर लोगे क्या? तो जड़ का सहारा लिया है, अब जड़ के सहारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? मैं जो बार बार कहता हूँ उसका तात्पर्य है कि करने की धुन ऐसी लगी जोर से, पदार्थ और क्रिया दोनों ही प्रकृति का कार्य है, ये नित्य कैसे रह सकता है? क्रिया निरंतर रह सकती है क्या? पदार्थ निरंतर रह सकता है? क्रिया पदार्थ रहते हुए अंतर क्या पड़ेगा? क्रिया और पदार्थ रहित रहने में क्या जोर पड़ेगा, क्या उस व्यवधान आएगा? ख्याल नहीं आएगा। मानो वस्तु पैदा नहीं हुई उससे पहले भी अभाव है और नष्ट होने पर भी अभाव है, तो अभाव तो नित्य निरंतर रहा नहीं, अभाव और मिट गया थोड़ी इसका। अभ्यास कौन थे गृहते मन के लिए आया है, आज परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास करते हैं अभ्यास, तो अभ्यास से क्या होगा? अभ्यास बिना दृढ़ता की सहायता कर ही नहीं सकते, कोई कैसे करेगा आप बताओ? इतना बताओ, कोई जड़ वस्तु अंतःकरण है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, शरीर है, इनके बिना अभ्यास कैसे करेगा? अभ्यास मात्र दृढ़ता की सहायता से होगा। अभ्यास नहीं, अब हम ये जानना चाहते हैं कि संकल्प पैदा क्यों हुआ? संकल्प पैदा तो सत्ता दी संसार हुआ, संसार की सत्ता दी है आपने, संसारी सत्ता है क्या ये बताओ? सत्ता नहीं है, सत्ता देने वाला कौन है? सत्ता देने वाला स्वयं, स्वयं स्वयं आप नहीं, कर्ता भोक्ता है, कर्ता भोक्ता इसके पहले है या इसके बाद में बनता है संकल्प के? नहीं, कर्ता भोक्ता पहले तो मान रखा है आपने, कर्ता भोक्ता है क्या वास्तव में? अगर कर्ता भोक्ता होता है तो कर्ता भोक्ता मिटेगी या नहीं? ना भाव विद्यते सता, ठीक है मान जी, कर्ता भोक्ता मान लेता है तो कर्ता भोक्ता मान लेने के बाद संकल्प पैदा होता है, संकल्प के बाद कर्ता? दोनों बात है, दोनों बात है, संकल्प कर्ता भोक्ता होने से संकल्प पैदा होते हैं, अगर कर्ता भोक्ता पर न हो तो संकल्प ना पूर्ण हो जाएगा, वो संकल्प नहीं रहेगा उसका नाम। संकल्प में सत्ता आसक्ति आग्रह होता है और पूर्ण में नहीं होती, पूर्ण में संकल्प भी फर्क है, पूर्ण तो मन में याद आ गई, चले बैठे वृक्ष याद आ गया, चलते थे पत्थर देख रहे पत्थर, वो याद आ गया, वो चलते आ गया चलते लग गया, पर साथ में समझ जुड़ते ही नहीं। जैसे कली का कांच है पर मैं दिख तो साफ है पर उसमें ठहरता नहीं, और कैमरे का प्लेट होता है वो पकड़ लेता है, तो होता है ना, तो इस तरह से है, कैमरे प्लेट की तरह अंतकरण है सबका, इस वास्ते वो पकड़ता है, तत्व ज्ञान हो जाए वो निर्लिप हो जाता है, सांप ना हो तो दिख है चला गया दूसरा ही होगा, दिख तो सांप, प्लेट सांप दिख है, प्लेट में दिख है ना उल्टा दिख है, कांच में उल्टा दिखता है, प्लेट में और उल्टा दिखता है, अब पता है नहीं, चित्र खींचते हैं, चित्र खींचते हैं तो चित्र कैसे खींचते हैं, वो कैसे दिखता है आपको पता है? आप बताओ, कोई है कैमरा आदमी घर घर रखते हैं, जेब पर रखते उतारते हैं, ऐसे में देखते हैं उतारते हैं, नौकर पर रखने वाला बोलो भाई, कैमरे में कांच में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, कांच में प्रतिबिंब पड़ता है, वो देखो आप बताओ कैसे दिखता है, कांच में कैसे दिखता है? उल्टा दिखता है, उल्टा दिखता है महाराज, कैसे उल्टा दिखेगा वो कांच में जब बाया, बाया दिखेगा, बाया बाया दिखता है। हाँ ये ठीक है, ये बात ठीक कहते है, हम ख्याल नहीं करते महाराज, सब बातें सामने है, ख्याल नहीं करते, मैं बातें कहता हूँ कोई अलग भी नहीं कहता हूँ, ख्याल नहीं करते, मेरी प्रकृति ख्याल करने की है, अरे जरूर ख्याल है, क्या है, क्या चीज है, निर्देश बाद में ख्याल आ जाता है, अन्य कैसे चलता है, वो है चलता है कि नहीं, ये सबका चल रहा है यूं, अरे वो यूं यूं होता है, जिसमें क्या है भाव है, तो भाव जोर में भरी हुई ज्यादा सर निकलती है, भाव भाव का लगे जोर, एक बार धक्का लगते ही भाव उधर जाएगी, उधर डंडा यूं हो जाएगा, इधर डंडा यूं हो जाएगा, डंडे के साथ ही चक्का घूमेगा, मतलब ख्याल नहीं करते आप, मेरे कुछ आदत थोड़ी, कैमरे से क्या बता रहा था? कैमरे में आप खड़े हो उल्टी दिखोगी, आप यूं खड़े हो यूं दिखोगा, पग ऊपर दे माता दिशा। तो संसार है दर्पण की तरह, उनका दिखता है। अभी आप दर्पण देखो तो क्या दिखेगा? दर्पण में आपका दाहिना भक्त है ना, वो बाया दिखेगा, बाया दाया दिखेगा, सची एक झूठी, ये बात समझ आई थी? दर्पण में मैं देखता हूँ पूर्व की तरफ, तो दर्पण में पूर्व तो देखता है, पश्चिम तरफ देखता है, बताओ जी। तो उल्टा है ना, मैं देखूं पूर्व की तरफ तो दर्पण में स्थित मुख देखता है, पश्चिम की तरफ देखता है वो, मेरा दाया भाग है वो जो माया है उसका माया है, दाहिना है। अब ये ख्याल नहीं करते ये ही पता नहीं है, ख्याल नहीं करो तो ये भी पता नहीं है, पर ख्याल करो तो साफ है कि नहीं? शंका हो तो बोलो। तो संसार दिखता है ये क्या है? ये उल्टा दिखता है, वास्तव में सुलटा है, परमात्मा दिखता है संसार, तो संसार उल्टा दिखता है, नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है, तो अविनाशी विनाशी दिखता है, जैसे दर्पण मुख दिखता है। दृश्यम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रथम निजांतर्गतम, दृश्यम नगरी की तरह है, दृश्य नगरी दृश्यम नगरी दृश्यमान प्रख्यम जंतर्गत, मान नगरी दिखती है तो नगरी उल्टी दिखती है। अब यहाँ है ना अपने, तो दूर बीकानेर देखोगा तो बीकानेर जो नजीक है वो यहाँ दिखता है, पहले अजीक असी यहाँ देखता है, वो समझ में नहीं आएगा, वो चेहरे को समझ में आ जाएगा, बात समझ में नहीं आती, मगर मुख देखो आप, मुख में समझ में आता है नहीं? दर्पण दृश्यमान नगरी, हाँ दृश्यम दृश्यम नगर क्या विश्वम दर्पण, हाँ विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गतम, तो नगरी देख दे नगरी समझ में नहीं आती, पहले चेहरा समझ दो, मन बड़ी चीज को पहले नहीं समझ, पहले छोटी चीज को बस बड़ी चीज आएगी। हम नगर काश में देखते हैं तो हम देखते हैं पूर्व की तरफ, तो काश का चेहरा पूर्व की तरफ देखता है पश्चिम तरफ देखता है, पर देखता है ना, ये तो पक्की है, काश हमारे सामने देखता है, हम काश के सामने देखते हैं, काश हमारे सामने देखता है, तो हमारे सामने देखता नहीं है, दया भाया भाव है ना, डाउ जीवन डाउ जीवन दोनों अलग है, हमारा हमारा डावा है उसे जीवना होगा, हमारा जीवना वो डावा होगा, वो यही नहीं समझ में, संदेह है क्या इसमें? ठीक है ना, इधर देखा का तो उनका इधर देखने वाला डांस है, दूसरा उसको दूसरा होगा, इस तरह से संसार को देखते हैं तो ऊंधा देखते हैं, ये है तो परमात्मा देखते संसार उल्टा दिखता है, संसार है परमात्मा है ही नहीं, अब चलो देखता है चलो आदमी है ही नहीं, भगवान ने दी हुई चीज लगती है दाता दिख रही नहीं, मन है तुम्हारी इंद्रियां है शरीर है जिसने दिया वो तो पता ही नहीं है, दी होगी हमारी और देने वाला हमारा होगा अपना, वो पता ही नहीं, वो भगवान के देने का स्वभाव है जो देते हैं पर अपने को जानते ही नहीं, गुप्त चीज देते हैं, ऐसी चीज देते लेने वाला अपना ही समझे, इस तरह से देते हैं, ये देने की देने वाले की विलक्षणता है, अपने देने वाले के है ही नहीं, आपका है तो आपका पर चलता है क्या सही पर, आपका है नहीं दी हुई चीज है और ले जाएंगे, अब उसको अपनी मान लिया, ऐसी बात हुकुम ले आता है ना, तो देने वाले किसे दिया, तो देने वाला हो है उसमें ये बात है। क्यों बैठो तो देसी दियो कर रहे क्या कैसे राम जी सदगुरु सदगुरु दीनो राम जी का नहीं भांगो भूलो नहीं कुछ होश बोलो होश राम जी बिनखातन दीनो देखो मैं तो सने कहता हूँ मैं कह दो यू तू बैठो को तू ऊंडी देख दीव ईण देख दी है गेला खरा अकाउंट हटे अठ को रेवण देला लक्ष और राश में रोल तो फिर से जीव मत भूले मत भूले भांदू भूले पियो ये आरंभ है ना आरंभ भूलो तुम भानो बोले पी क्यों बैठा नगराम कहते ऊंडी देकर नहीं ऊंडी देकर नहीं बैठा ऐसे बैठा हूँ अब जानो बिल्कुल जानो पर से संदेह नहीं है मैं फर भरी अठेरे हूँ मैं तो अठेरे समय ऊंधी बात पकड़ी हुई है अब ऊंधी बात तो पकड़ ली जोर से ऐसी बात पकड़े ही नहीं कोई कहते माने ही नहीं माने तो याद है ही नहीं इसको आदर देवे ही नहीं इसी को आदर देवे ये है हमारी गलती सुनने को नहीं मिले सुनने के लिए माने नहीं माने तो जैसे नहीं जस जाए तो ठहरा हुआ नहीं पकड़े नहीं अब क्या करे मत भूले मनमोह में युवाद में पहले पहले मत भूले मनमोह में तू भांदु भजरे पीव क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देख नहीं हो यहाँ इंडिया में ऊंडी देख नहीं हो यहाँ तो फुटोड़ा गेला कर आगो ने रेवण देला लग सोरा सी रून में रुड़ तो फिर सी जीव मत भूले मन मोह में तो भांधु भजरे पी अरे भांधु मूर्ख कैसे तू भूल गया तो जैसे रहो कौन जैसे रहना ही है कैसे क्यों बैठो सगराम तो ऊंडी कर दी यहाँ फुटड़ा गला थरे तरा फोगला फूट गया मारो शब्द बढ़िया एकदम आदर यही देना हुआ कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है ये आदर देना हुआ। हाँ अब यही बैठा आदर देना नहीं है अच्छा बैठा जगह है कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ अब और बताओ कोई आदर दियो है ज्ञान कियो है कि ज्ञान कियो है कि माला फेरी है क्या है भाव है बैठा हो बंधु अठे देने वाला नहीं हुआ बात है ना आई बात घरों में रहने जाओ तर कोई चक्का लगे बताओ तर मानो तो आवे तो है ही असंधित चीज को नहीं अठ बैठा हो तो आबाद में अठे रहे हो रात दिन सचोड़ी है कि नहीं तो घर में रात दिन रहोगा कोठे और सचोड़ी को नहीं आबाद तो मत भूले मत मोह हमेशा मोह कहते हैं अज्ञान कहते हैं भाई थोड़ा हिरण है गाड़ी में जितना तंग करे इतना ट्राम में तंग नहीं करता आदमी ट्राम में आज खड़े खड़े अभी उतरेंगे अब उतरेंगे ज्यादा रहने का बात होता है तो फिर अन्याय करता है आदमी इस बात से ज्यादा नहीं है ही नहीं तो कहां तक चलाओ यू काम बताओ बाहर यूं चलो खाना पीना कहाँ तक चलाओगे तो आप सोचो एक एक बात में भारी सोचो कि संसार का काम कहाँ तक चलाओगे ये तो चला सकते नहीं जो कोई कर मरा ऐसे करो काम कैसे चले तो काम तो बंद हो सी चला सकोगे ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति बलते रह जाओगे, अगर रह जाओगे सब खाली रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। एक आदमी कितना पढ़िया हो क्या घर खोए जितना, पढ़ाई कितनी करी है घर खोए जितनी, घर खो जितनी कैसे, ऊपर दस्तावेज लिख देते हैं दस्त कर दे, दस्त कर दिया ऊपर लिखे सही पढ़ पढ़ना होगा क्या लिखी पत्र को ऊपर लिख दिया दस्त कर दूसरा दस्त कर दिया अभी ऊपर लिखो सही पढ़िया ही वो तो घर खो जितनी पढ़ाई है यार ज्यादा है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 24 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम